Okay. So, narinig naman natin sa kanya ang mga dahilan kung bakit ang mga tao, pag yumayakap sa Islam o pag sila ay nagmumuslim, ay tinatawag na balik Islam. Para sa mga bago dito sa kampo na ito, mga first-timers sa mga programang ganito, hayaan nyo naman, paintulutan nyo naman ako na kumpletuhin ko na yung mensahe. Okay? So kung kayo ay isa uli sa mga nabibilang, sa mga tao na naghahanap ng katotohanan, katulad ng mga taong nasa harapan po ninyo, dumating sa aming buhay na maghanap kami ng katotohanan, magsaliksik, at pumili ng aming liyon, so nagpapayo lang kami sa inyo, nasa harapan ninyo kami upang magbigay lang ng mga batayan at mga pamantayan kung paano ang pagpili ng tunay na liyon. Hindi ko alam, kung alam nyo, nasa oras ngayon, ganito na ko karami ang pagpipilian yung liyon. 4,000 na po ngayon ang nakarehistrong reliyon. So pag sinabing nakarehistro, may pangalan. Ha? So paano yung wala pangalan? Ha? Kasi hindi ko alam kung dito sa kampo na ito, sa ibang kampo kasi mayroong mga grupo ro, nagtatag na sila, wala pang pangalan, hindi pa nakarehistro, pero nangungulekta na. Totoo yun, di ba? O, kaya mag-ingat tayo doon. So, 4,000 na yung pagpipilian mo. At yung 4,000 na yun, pag pinapasok natin dito sa korte na ito, pinapila natin sila. Maliit ang basketball court na ito sa 4,000. At yung 4,000 na yun, pag sila ay nag-anyaya sa lahat ng tao, isa lang ang kanilang sinasabi. Yun yung nakakatakot, yung bibig kasi nila. Alam niyo kung ano sinasabi ng 4,000? Yung kamay nila nakalahat na kaganito, iniimbitahan ang bawat isa sa inyo, at ang sabi niya, ako ang tunay na riyon. 4,000? Lahat sila tunay? Hindi ka kaya tumakbo? Nakakatakot uli yun! Ha? Palagay nyo doon sa 4,000 na yun, meron kayong magyabang at sasabihin niya, ako yung peke. Meron kaya? Wala. Lahat yan, maninindigan. Sila yung tunay. Tama? Kaya sa pagpili, mag-ingat ho tayo. Gumamit tayo ng mga batayan sa pagpili ng tunay na reliyon. Ang tunay na reliyon, meron siyang kahulugan. Pag sinabi natin tunay, ang ibig sabihin, yan yung totoo. Yan yung tama. Yan yung dalisay. Yan yung wagas, original, nag-iisa. So ang tunay na reliyon, inihahambing ito sa ginto. Dapat ang tunay na reliyon, tulad siya ng ginto. Paano ba nalalaman kung ang ginto ay tunay? Hindi to 95, ba? Pag sinabing ang ginto ay tunay, paano natin makikilatis ang ginto kung siya ay tunay? Anong pinakamabilis na kilatis? Sausaw mo agad. Painan mo agad. Hindi suka ng asido. Tama? Matapos ang ginto ay sinausaw, pinahira ng asido, ano ang inaasahan natin sa ginto para sabihin natin, yung ginto tunay? Dapat? Hindi siya kukupas, hindi siya magbabago. Ganyan-ganyan din ang tunay na reliyon. Ang tunay na reliyon, dapat hindi siya kukupas at hindi nagbabago. Anong ibig sabihin nun? Pag ang tunay na reliyon ay hindi kumukupas at hindi nagbabago, dapat kung ano ang reliyon ng unang-unang tao, dapat siya din ang reliyon ng lahat ng tao ngayon. Kasi dapat hindi siya magbago. Kung ano ang reliyon ng unang-unang tao, dapat siya din ang reliyon ng lahat ng mga propeta. At ayon naman sa mga propeta, ayon sa mga kasulatan, ayon sa mga reliyon, sumaksi lahat ng mga propeta ayon sa kanila, ang Diyos daw po ay ilan? Ilan? Salam. So ang liwanag naman, kung ayon sa mga propeta, ang Diyos ay iisa, hindi siya magbibigay ng iba't ibang reliyon sa mga propeta. Dahil ang Diyos ay iisa, isa lang ang liyon ng mga propeta. Katulad ng liyon ng unang tao. Tama? At kabilang dito, nakita natin na ayon sa unang nagsalita, si Jesus Kristo pinakilala bilang isang propeta. Bakit? Kasi maging si Jesus, sumaksi, ang Diyos ay iisa. Lahat ng propeta may pinakikilalang Diyos. Sino yun? Ang tunay at nag-iisang Diyos. Tama? Kaya sa pagpili ng liyon, mag-ingat po tayo kasi halos na 4,000 na yan nagtuturo ang Diyos ay iisa. Okay? So pag sinabi natin ang Diyos ay iisa, so kailangan magaang sa isip, magaang sa bibig, magaang sa puso natin. Pag sinabi mo ang Diyos ay nag-iisa, dapat bilang na bilang pa lamang siya ay iisa. Sa bilang pa lamang dapat siya ay iisa. Kung kayo ay merong anak at gusto niyang matutong magbilang, paano niyo tuturuan ang pagbilang inyong anak? Musmos, nagulang, amurang edad, gusto magbilang. Paano niyo siya tuturuan? Ganito ba? Anak, ang pagbilang ganito. 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 1. Ha? Tinuruan mo na ng mali, sinigawan mo pa. Ganyan ba ang tamang pagbilang? Hindi. Dahil mura lang ang edad niya, murang isip. So ang tamang pagbilang, ganito anak, ganito ang pagbilang. Ang isa ay isa, ang dalawa ay dalawa, ang tatlo ay tatlo, ang apat ay apat. Bibigyan mo siya sa kanyang isip ng iba't ibang uri ng bilang. Bibigyan mo siya sa kanyang isip ng iba't ibang katangian. Hindi ba yun yung magaan? Tama? Ikaw nga, nasa tamang edad ka na. Gusto mo ba yung pinirmahan mo ang kontrata, sabi sa agency, ang sahod mo 3,000 ha, pinirmahan mo ha. Pero pagdating mo ng Saudi, 1,000 na ang bibigay sa'yo ha. Magreklamo ka pa ba? Pagdating mo dito, unang sahod mo, binigay sa'yo 1,000. Magreklamo ka pa? Siyempre hindi na. Bakit? Kasi yung 3,000 at saka 1,000, di ba isa lang? Kaya niyo yun? Diba? So paano nyo ilalagay sa isip yun? Kaya pag ang sinabi natin ang Diyos ay isa, bilang pa lamang siya ay isa. Pag sinabi nyo ang Diyos ay nag-iisa, may asawa ba siya? Meron ba? So dapat wala. Kasi ang Diyos, pag binigyan mo ng asawa, hindi na siya Diyos. Kasi sa mga libro, ang sabi ng Diyos, ako ay Diyos, hindi tao. So hindi pwede ang Diyos ay naging tao, siya ay nasa tao, dumaan sa tao. Bakit? Kasi ang tao marumi para sa Diyos. Saan ka ba dumaan? Hindi ba marumi yan para sa Diyos? Tama? So hindi pwede na ang tao dadaan sa, ang Diyos ay dadaan sa tao. Bakit? Kasi ang tao ay marumi para sa Diyos. Kaya pag ang Diyos binigyan mo ng asawa, ginawa mo na siyang tao. Ikaw nga, dito sa mundo, ang tao, nagparamihan sa asawa. Akala nyo, Muslim lang ang marami asawa? Marami akong kilala, isa lang ang pinakasalan niya. Pero anong tawag mo doon sa dalawang binabahay pa niya? Diba? So kung ikaw yung kabir, hindi ba masakit yun? Masakit na sinasabi sa'yo, kapitain niya ka pala? Diba? Oh, sa Islam, lahat ang pinakasalan mo, asawa. So iba yun, iba ang tawag sa'yo, asawa. Okay? So dito sa mundo, ang tao nagparamihan sa asawa. So pag ang Diyos, binigyan mo ng asawa, hindi na siya iisa. Bakit? Yung asawa mo nga, mas makapangyarihan pa nga sa'yo eh. Diba? Kasi membro ka ng Takuza. Alam niyo yun? Ha? Nakparehistro na kayo ron? Hindi pa. Okay. So, ikaw nga, yung asawa mo, mas matapang pa sa'yo. Yung asawa mo, siya ang nagdi-decision sa'yo. Paano pa ang Diyos kung merong asawa? Diba? So, hindi natin pwede tatanggapin na ang Diyos ay merong asawa. Tanong, kung ang Diyos ay walang asawa, may anak ba siya? May anak ba siya? Ay wala siya asawa. May anak ba siya? So, lalong wala. Kaya hindi natin pwedeng tanggapin ang doktrina ng mga tao na ang Diyos ay marami. Kasi merong leyon ang tuturo, ang Diyos ay 6, 10, 100, 1,000, 1,000,000. Akala nyo mali? Maraming leyon, ganyan ang tinuturo sa tao na ang Diyos ay marami. Bakit? Kasi ang kanilang hula, ang Diyos nanganganak. So hindi pwede kasi ang Diyos ay iisa lamang. Tama? Kaya mag-ingat po tayo sa pagpili ng leyon na ang Diyos ay dumarami. Okay, katulad po natin, narinig natin kanina, ako ha, nagsasalita ako para sa sarili ko. Nung ako ay Kristiyano, talagang litong-lito ako. Bakit? Kasi dinoktrinahan tayo. Ano doktrina sa atin? Maniwala ka, ang Diyos ay iisa. Totoo naman, ang Diyos ay iisa. Pero, may kasunod yun, ang Diyos, merong tatlong persona. Okay? Tinuro sa atin, ang Diyos ay Ama, ang Diyos ay Anak, ang Diyos ay Espiritu Santos. Ay, Espiritu Santo. Tama? So tatlo ang katauhan na pinakilala sa atin. Merong Ama, merong Anak, may Espiritu Santo. So dito, tuturuan ka magsinungaling. Bakit? Kasi yung tatlo na ito, hindi mo pwedeng sabihin tatlo. Ang sasabihin mo, pag tinanong ka, ilan ang Diyos? Ilan ang Diyos? Isa. Pero ang tuturo sa'yo, magkakaiba. Yung Ama nasa matandang itsura, yung Anak nasa binapilyong itsura ni Jesucristo. Yung ibon, anong ay ibon? Yung Espiritu, anong anyo niya? Ibon, nag-anyong kalapate. Iba-iba ang itsura niyong Diyos na pinakilala nila. Pero pag tinanong ka, ilan daw sila? Isa. So paano mangyayari? Sige nga, pagsamasamahin mo nga yung tatlong figura na yan, at sabihin mo sa akin ang Diyos nga ay iisa? Subukan nyo nga pagsamasamahin sila, at sabihin nyo sila ay iisa? Nakakatakot yun. Ang labas nun, alien yun. Diba? Sige nga po. Isa lang pakiusap sa inyong lahat. Minsan lang po ito. Huling pakiusap ko lang sa inyo. Pikit nyo nga ang mata nyo. Pikit nyo lang po ang mata nyo. Pikit nyo lang yung mata nyo. Okay. Ngayon, pikit nyo lang bro ang mata nyo. Ngayon sabihin nyo sa akin, ilan yung Diyos na nakikita nyo? Ilan po? Ulitin po natin, ilan yung Diyos na nakikita nyo? Ulitin po natin, yung nakikita nyo, ilan? Wala. Ganyang karami ang naniniwala sa doktrina na yon na ang Diyos ay tatlo. Wala. Paki-explain. Bakit? Kasi ang sabi ng Diyos, wala pang nakakita sa Kanya. So ibig sabihin, kung wala pa nakakita sa Diyos, walang tao ang pwedeng gumawa ng litrato, imahe o figura ng Diyos sa kanyang isip. Kasi walang nakakita pa sa Kanya. Tama? Kaya kahit ato yung sinasabi sa inyo, wala kayong nakita. Yung isa nga, pinagdudahan nyo pa. Oo, sa paniniwala, siya ay isa. Pero para sabihin nyo sa akin, may nakita kayo, nagsisinungaling kayo. Tama? Kasi wala pang nakakita sa Diyos. Kaya yun, ganun, karami ang naniniwala na ang Diyos ay tatlo. Wala. Okay? So, ang aming panyaya sa inyo, hanapin po natin ang tunay na leon. At ang tunay na leon, katulad na katulad siya ng leon ng unang tao, ng mga propeta, para huwag na kayo mahirapan. Balikan mo na lang ang leon mo nung ikaw ay sanggol. Ayon sa naunang nagsalita, lahat ng propeta bilang tao naging sanggol. At nung tayo ay mga sanggol, meron leon na tayo sa loob ng tiyan ng ating ina. Tama po? So, ang aming paanyaya sa inyo, isa sa ating pagbasihan si Yesu Kristo. So si Yesu Kristo, pinakilala bilang isang propeta. So maliwanag, kung si Jesus ay isang propeta, ibig sabihin, tao siya. Naging sanggol na siya eh. Diba? Kung anong dinanas mo sa loob ng tiyan ng iyong ina, siyam na buwan, ganon-ganon din ang dinanas ni Yesu Kristo. Siyam na buwan sa loob ng tiyan ni Birhing Maria. Tama? So maliwanag, kung si Jesus ay isang tao, isang propeta, meron siyang reliyon. Sa tanong, ano ang kanyang reliyon? So merong reliyon si Yesu Kristo. So sabi ng Biblia, ayon sa lahat ng Biblia, ang tawag sa mga tagasunod ni Yesu Kristo, sila ay tinatawag na Kristiyano. At sa gabi ngayon, sa oras na ito, maraming Kristiyano sa loob ng basketball court na ito. Tama? Pwede yung makilala, taas yung kamay po ng mga Kristiyano. Taas yung kamay ng mga Kristiyano. Oh, marami pa kayo. Ulitin ko po yung sinabi ko. Ang tawag sa mga tao na tagasunod ni Yesu Kristo, ang tawag sa kanila, Kristiyano. So kung ang mga tagasunod ni Yesu Kristo, ang tawag sa kanila ay Kristiyano, sagutin nyo nga yung tanong. Si Jesus po ba Kristiyano? Ha? Sino yung Kristiyano? Yung tagasunod ni Yesu Kristo. Tama? So, ibig sabihin, si Jesus, hindi siya Kristiyano. Hindi siya pwede maging tagasunod ng sarili niya. Tama po, maliwanag, di ba? Magaan pa. Kaya para mas magaan, showbiz tayo. At ngayong gabi, makikilala ko na ang mga fans nito. Okay, kilala niyo to? Yeah. Si Nora Aunor po. Noranian ba si Nora? Noranian ba siya? Hindi. Sino yung Noranian? Bro, ituro mo yung katabi mo. Turo mo yung katabi mo, bro. Iyan. Ang Yanuranian na sa kampo. Dibali, bro, babawi ka. Ulitin ko. Sino ba, Noranian? Hindi. Ang Noranian, yung kanyang tagasunod. Tama? Tama? Okay. So, maliwanag si Nora, hindi siya Noranian. Okay, ngayon bumawi ka, bro. Tapatan natin si Nora. Iyan. Si Vilma naman. Si Vilma ba, Vilmanian? Hindi. Sino yung Germanian? Ay, turo mo na yung nagturo sa'yo. Okay, tataas na. O, kompleto na sa kampo. Okay? Maliwanag, di ba? Magaan pa. Si Nora, hindi Noranian. Si Birma, hindi Germanian. E, balik ko ngayon kay Jesu Kristo. Si Jesus po ba Christian? Okay. So, magaan, di ba? Maliwanag pa. Si Propeta Moses ay nauna kay Jesus. Si Propeta Moses, 1,000 taon ang agwat nila ni Yesu Kristo. Tanong, kung nauna si Moses kay Jesus, si Moses po ba Kristiyano? So, hindi rin. Maliwanag, di ba? Magaan pa. Si David, Solomon, Jacob, Joseph, Abraham, Noah, mga pangalan ng mga naunang mga propeta kay Propeta Moses na nauna kay Jesus, kung nauna sila kay Jesus. Tanong, sila ba Kristiyano? So, hindi rin. Sino man ang nauna kay Jesus, hindi sila Kristiyano. Tama po? Maliwanag, di ba? Magaan pa rin. Tanong, sino yung unang-unang tao na nilikha nyo? Ito na naman tayo sa gabi na to. Okay? Sino yung kilala yung taong unang-unang nilikha ng Diyos? Ha? Oo, bakit ganun? Tuwing tinatanong namin ang tanong na ito, laging dalawang sagot ang nakukuha namin. Sabi doon sa grupo na yun, ang unang tao, si Adan at si Eva. Sabi rito sa grupo na ito, si Eva at saka si Adan. Bakit magkaibang biling? So kailangan masagot, sino yung nauna? Alino ang nauna? Itlog, manok. Dito, itlog, manok. Itlog. Dito, itlog, manok. Oh, hindi na naman kayo pareho. So, kailangan masagot ang tanong na ito. Huwag nang itatanong muli. Ha? Tanong, para masagot natin yung tanong. Ano ang nauna? Si Adan, si Eva? Adan. Oh, ngayon pareho kayo ng sagot. Ngayon, isa lang ang sagot nyo. So, maliwanag na po. Kung nauna si Adan, nauna ang itlog. Okay na. Okay na. Oh, nagkamot si brother. Sabi niya, paano nangyari? Brother, anong dala ni Adan? May hawak ba siyang manok? Anong hawak niya? So, nauna ang itlog. Okay na. Ang punto lang naman dito, maliwanag di ba, magaang pa. Ang punto lang natin dito, mula kay Jesus hanggang kay Adan, maliwanag po, walang propeta ay Kristiyano. Walang propeta ang membro ng anumang grupo sa Kristiyanismo. Bakit? Kasi hindi sila Kristiyano. Ito po yung maliwanag, dahil hindi sila Kristiyano, hindi Kristiyanismo ang kanilang reliyon. At inuulit ko lang yung sinabi nung naunang nagsalita. Ang Kristiyanismo ay hindi reliyon, ito ay affiliation. Ito ay grupo ng mga tao na kumikilala si Jesus ang Kristo. Yun ang ibig sabihin ng Kristiyanismo. Kaya nga pag tinatanong kayo, anong reliyon mo? Walang sumasagot sa inyo na Kristiyanismo. Ang sinasagot mo, yung pangalan ng simbahan kung saan ka bininyagan. Kaya kung bininyagan ka sa Katoliko, Romano-Katoliko. Kung bininyagan ka sa Iglesia ni Kristo, Iglesia ni Kristo. Kung saksi ni Jehova, saksi ni Jehova ang reliyon mo. Tama po? Di ba? So, ang punto uli natin dito, may reliyon si Jesus Kristo. So, ano ang kanyang reliyon? Kung ano ang reliyon ni Jesus, siya din ang reliyon ng lahat ng mga propeta. At para tawagin ko kayong Kristiyano, dapat kung anong reliyon ni Jesus, siya din ang reliyon nyo ngayon. So, ang tanong, ano ang reliyon ni Jesus? Bago natin malaman, alamin natin anong klaseng tao si Jesus, anong klaseng tao ang mga propeta. Ulitin ang sinabi ng Biblia, ang tawag sa mga tagasunod ni Jesus Kristo, ang tawag sa kanila, Kristiyano. So kung ang tagasunod ni Jesus, ang tawag ay Kristiyano, ano ngayon ang itatawag mo kay Jesus? Ano ngayon ang itatawag mo kay Moses sa lahat ng mga propeta na tagasunod ng Diyos? Sumusuko sa kalooban ng Diyos, tumatalima sa kagustuhan ng Diyos. Okay? So sa loob ng Quran, pinangalanan sila ng Diyos. Sa loob ng Quran, sa salitang Arabic, tinawag sila ng Diyos. Ang tawag sa kanila ay Muslim. Kaya maliwanag, si Jesus ay Muslim, si Moses ay Muslim, si Abraham ay Muslim, lahat ng propeta ay Muslim. Okay? Kaya huwag na ho kayong magtaka na ang mga dating Kristiyano na nasa harapan nyo, ngayon po kami ay Muslim na. Bakit? Kasi si Jesus ay Muslim. So para tawagin ko rin kayong Kristiyano, so dapat katulad din kayo ni Jesus. Okay? So ang tanong, ano ngayon ang kanyang reliyon? Kung Muslim si Jesus, ano kayo? Ano ngayon ang kanyang reliyon? So sa loob ng Quran, pinangalanan ng Diyos ang reliyon ng mga propeta, ang reliyon ni Jesus Kristo, ang reliyon ng mga sanggol, ang reliyon ng mga bagay na nilikha ng Diyos. Sa loob ng Quran, ang sabi ni Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. This day, I have perfected your religion. Kinumpleto ko na ang inyong reliyon. Ginawa ko ng ganap, kumpleto na ang inyong reliyon. Wa'atmamtu alaykum ni'mati. Kinumpleto ko na rin ang pagkakalugod ko sa inyo, ang pagmamahal ko sa inyo. Waraditu lakumul Islam Madina. At pinili ko para sa inyo, Islam bilang inyong reliyon. 570 years ang agwat, isinugo ng Diyos ang muling propeta. Siya po si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanong siya ng mga tao, "Ya Rasulullah, o propeta ni Allah, ano ang kaligtasan ng tao sa Islam? Ano ang kaligtasan ng mga Muslim sa Islam? Ano ang kaligtasan ng magmumuslim sa Islam?" Sabi ng muling propeta, pakinggan nyo kung gaano kalintulad ang sagot niya sa sagot ni Yesu Cristo. Sino man, ibig sabihin Muslim siya o hindi, Hindu, Buddhist, Kristiyano, Muslim, Hudyo, pag inabutan siya ng kamatayan at ito ang kanyang huling binigkas, ako ay sumasaksi. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa tunay at nag-iisang Diyos. At hiniwalay din niya ang sarili niya sa Diyos. Ako ay sumasaksi si Muhammad ang huling sugo. Anong ibig sabihin ng sugo? Propeta ni Allah. Sabi ng huling propeta, pag inabutan ng kamatayan ang tao na yan, yan ang kanyang huling binigkas, hawak niya ang susi sa paraiso. So ito po ang hangad ng mga Muslim. Bago umabot sa amin ang kamatayan, hawakan na po namin ang susi ng paraiso. Ano ang susi? Ang tao maniwala, isa lang ang tunay at nag-iisang Diyos at kilalanin ang lahat ng mga propeta. At ang sino mang sumaksi, tumanggap si Muhammad ang huling propeta, kompleto na po ang inyong reliyon. Sabi ng lahat ng mga propeta, walang tao ang makakapasok sa paraiso pag meron siyang kasalanan. Tama po, mali? Tama. Tanong, ngayong oras na ito, taas ang kamay ng walang kasalanan. Oo, ang liwanag naman. Lahat pala tayo may kasalanan. So ayon sa mga propeta, pag inabutan tayo ng kamatayan ngayon, dahil may kasalanan ako, may kasalanan kayo, walang makakapasok sa atin sa paraiso. Tama? Tanong, habang wala pa ang kamatayan sa harapan natin, may pag-asa pa. Ano ngayon ang gagawin natin para patawarin ng Diyos lahat-lahat ng ating kasalanan? Kasi pag pinatawad ng Diyos lahat ng ating kasalanan, yan lang ang paraan para makapasok tayo sa paraiso. So anong alam niyong paraan na patatawarin ng Diyos lahat ng ating kasalanan? Nasa harapan. Okay? Ito po ang buong kalooban na tayo ay magsisi. Hingin natin ang kapatawaran ng Diyos sa ating lahat ng kasalanan. Ang pagsisisi ay pagbabalik loob sa Diyos. Ang pagbabalik loob sa Diyos ay pagbabalik sa kanyang liyon. At ang liyon na babalikan mo, yung liyon na binigay niya sa iyo nung ikaw ay sanggol na walang sino man ang nagdidikta o naguutos sa iyo. Ano nga uli ang liyon daw ng mga sanggol ayon sa naunang nagsalita? Islam. Okay? Sabi ng mga propeta, hindi darating ang araw ng paghuhukom hanggat hindi lahat ng tao dumanas ng kamatayan. Naniniwala ho ba kayo na mayroong araw ng paghuhukom? Naniniwala kayo sa araw ng paghuhukom? Ha? Kung hindi kayo naniniwala, bakit gumagawa ka ng mabuti? Kaya ka gumagawa ng mabuti para sa araw ng paghuhukom. Kasi ang araw ng paghuhukom ay araw ng bayaran na lahat ng ginawa mong kasalanan, babayaran mo sa ginawa mong mabuti. Tama? Ang araw ng paghuhukom ay araw ng paglilitis, ay araw ng justisya. Kaya yung nanlait sa iyo, yung nanloko sa iyo, yung nanghamak sa iyo, kung hindi mo nakuha ang justisya dito sa mundo, sa araw ng paghuhukom, igagawad sa iyo. Ilan na ba ang kaso na alam nyo na ang justisya hindi nakuha ng mga naapi? Diba? Kasi mga nakagawa ng kasalanan, nabayaran nila ang justisya. Hawak nila ang justisya. So kung dito sa mundo, hindi natin nakuha ang justisya, mayroong araw ng paghuhukom na kung saan ang Diyos ang huhusga sa kanya. Tama? Hindi po ba? At hindi darating ang araw ng paghuhukom hanggat hindi lahat tayo ay dumanas ng kamatayan. Tanong! Kung ngayon na ang kamatayan natin, ngayong oras na ito, mamamatay tayo. Tanong, ano ang magpapasok sa inyo sa paraiso? Isa lang ang ibig sabihin yan. Ang katahimikan nyo, isa lang ang pahiwatig. Hindi ho kayo Kristiyano. Bakit? Kasi kung Kristiyano ka pa ngayong oras na ito, dapat mabilis yung sagot mo. Ano yun? Yung pinrograma sa'yo ng simbahan. Ano yun? Sabi ng simbahan, kasi may kasalanan ka, may aako, may tutubos, may magbabayad ng iyong kasalanan. Ngayon, nakalimutan mo ang itsura ng krus. Ngayon, nakalimutan mo kung sino yung nasa krus. Bakit? Kasi hindi yan ang mustisya ng Diyos. Hindi siya ang magdadala sa iyo sa paraiso. Bakit? Kasi ang sabi ng Diyos, hindi maaari, hindi pwede na ang kasalanan ng ama ay aakuin ng anak. Na ang kasalanan ng anak ay aakuin ng ama. Kung sino ang may kasalanan, siya yung parurusahan. Ako yung may kasalanan. Kayo ang may kasalanan, tapos iba yung parurusahan. Asa ng mustisya ng Diyos? So hindi yan ang mustisya ng Diyos. Sabi ng Diyos, kung sino yung may kasalanan, siya yung mamamatay, siya yung papatayin. Ako yung may kasalanan, kayo ang may kasalanan, tapos iba yung papatayin. Hindi yan ang mustisya ng Diyos. Brother, kunyari yung anak mo ng rape, pwede bang ikaw yung katayin? Ha? So hindi yan ang mustisya ng Diyos. Sabi ng Diyos, kung sino yung kumagat sa ubas, ngipin niya ang mangingilo, hindi ngipin ng iba. Ibig sabihin, kung sino yung may kasalanan, siya ang haharap sa parusa. Okay? So hanapin po natin ang leyon na nagtuturo sa tao, gumawa ka na maraming mabuti, pambayad mo ng iyong kasalanan para sa paghahanda sa araw ng paghuhukom. Okay? So aking paanyaya sa inyo, bago tayo abutan ng kamatayan, lahat naman tayo ay nagnanais ng paraiso. Tama po? Okay, tanong, sino ang may gusto sa paraiso? Taas lang yung kamay. Yung may gusto lang po sa paraiso, taas lang yung kamay. Yung may gusto sa paraiso? Yan. Yung may gusto sa paraiso dyan? Yan. Una, naintindihan ako ng ibang lahi. Okay? Baba na. Okay na, baba na. O ngayon naman, taas naman yung kamay na may gusto sa interno. Wala naman. Pero may napansin po ako. Hindi siya nagtaas sa paraiso. Hindi rin siya nagtaas sa impyerno. Saan ang gusto mo? Dito ka lang sa kampo? Kakatakot po yun. So kung wala pa kayong alam na paraan para makapasok sa paraiso, nasa harapan po natin ang susi. Yung may gusto lamang sa paraiso, itaas lamang ang kanang hintuturo at bigkasin po natin ang susi. Sabi ng muling propeta, sino ang bumikas ng kataga na meron siyang pangunawa at ito'y kanyang tinatanggap, ito awak niya na po ang susi ng paraiso. At ako'y nag-iimbita lamang sa may gusto sa paraiso. So bigkasin po natin bago po tayo abutan ng kamatayan. Ako ay sumasaksi. Ako ay sumasaksi. Na walang Diyos na dapat sambahin. Na walang Diyos na dapat sambahin. Maliban kay Allah. Maliban kay Allah. Ang tunay at nag-iisang Diyos. Ang tunay at nag-iisang Diyos. At ako ay sumasaksi. Na si Muhammad. Ang huling propeta ni Allah. Ang katumbas, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Babayan niyo na po. Sabi ng huling propeta, sino man ang bumikas ng kataga na yan, katulad ng ginawa natin, na meron siyang pangunawa at ito'y kanyang tinatanggap, ngayong oras na ito, tinatakal tayo sa ating puso ng Diyos na bumikas sa atin, tayo po ay kanya nang alipin. So pag alipin na po tayo ng Diyos, hindi na dapat tayo natatakot. Huwag na kayo mag-alala. Anong oras dumating ang kamatayan sa atin, hawak na natin ang susi sa paraiso. Sabi ng muling propeta, sino ang bumikas ng kataga, katulad ng ginawa natin, na may pangunawa, ito'y kanyang tinatanggap. Sabi niyo may kasalanan kayo kanina. Sabi ng muling propeta, lahat-lahat ng kanyang pagkakamali, lahat ng kanyang kasalanan ay pinatawad ng Allah. Okay? At yun po ang kailangan natin ngayong gabi. Kasi mamayang gabi, hindi ho natin alam sa pagtulog natin kung magigising pa tayo. Wala pa bang binangungot sa kampo? Lahat ang pinuntahan namin kampo, may binangungot. Ito, may binangungot na? Wala pa. Wala pa? Mamaya, baka meron na. Walang nakakaalam. So paghandaan lang po natin. So aking paanyaya sa inyo, sino man ang nagagad ng paraiso, wala kayo alam na paraan, andito ang susi, bigkasin lamang natin, itaas ang kanang hintuturo, at sabihin po natin, yung nakataas lang pong iniimbitahan ko ha, yung nakataas, pwede forward lang kayo sa akin, dito lang sa likod ko, yung nakataas, yung lang may gusto sa paraiso, yung gusto maiwan sa kampo, maiwan sa puan, yung dito lang sa kampo, yung gusto lang sa paraiso. Yung gusto ng tsunami, maiwan sa puan. Bro. Hey! Opo, kasi kung ano nangyari sa Tacloban, sa Leyte, sa Indonesia, sa Japan, pwede mangyari dito sa kampo ninyo. Okay, sabihin po natin ang sama-sama sabay-sabay ang mga kataga. Ako ay sumasaksi. Ako ay sumasaksi. Na walang Diyos na dapat sambahin. Walang Diyos na dapat sambahin. Maliban kay Allah. Maliban kay Allah. Ang tunay at nag-iisang Diyos. Ang tunay at nag-iisang Diyos. At ako ay sumasaksi. At ako ay sumasaksi. Si Muhammad. Si Muhammad. Ang huling propeta ni Allah. Ang huling propeta ni Allah. Ang katumbas. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sigaw niyo nga po ng malakas, Allahu Akbar! Takbir! Takbir! Takbir! Dahil umabot naman sa inyo ang mensahe, umpisa na ho natin ang paggawat ng mga nanalo. Balik naman po kayo sa inyong mga upuan. Okay, so yan po si Brother Yusuf.